Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah. Amma ba'd. En son dersimizde arkadaşlar konuşurken cehaletle devam ediyorduk. Cehaletin işte fıkıhta ve şeriatta, fıkıhta ve akidede özür oluşundan bahsetmiştik. Cehalet fıkıhta ve akidede özür müdür diye. Kitabını takip ettiğimiz, okuduğumuz şeyh, Şeyh Abdülkadir İbni Abdülaziz, cehaletin fıkıhta da akidede de muteber olduğunu, geçerli olduğunu söylemişti. Yani bir mana, bir insanın küfre düşmesi için bir kaide getirmişti. Demişti ki, bir Müslüman, ama Müslüman olduktan sonra eğer küfür ameli işlerse, bu insanın bütün şartlar yerine gelip, bütün maniler, engeller ortadan kalktıktan sonra bu insan ne olur? Bu insan demişti, o zaman kafir olur demişti. Cehalet de neydi? Cehalet de engellerin arasından bir engeldi. İnsanın ehliyetini engelleyen, insanın ehliyetini ortadan kaldıran bir engeldir demişti şeyh. Ve demişti ki aynı zamanda yalnız burada bu kimin için geçerlidir? Müslümanların yakalayıp hesaba çekip hücceti ikame edebildikleri için geçerlidir. Ama mümteni'a dediğimiz, yani fıkıhta genelde bağı babında, bir de mürtet babında bu konu işleniyor. Mümteni'a dediğimiz insanlar, bunlar demişti, eğer bunlar Müslümanlar onları yakalayamadıklarından dolayı neydi mümteni'a? Ya kendi kuvveti vardır veya kendisi bir kuvvetin arkasına sığınmıştır. Dar-ı harbe gibi veyahut da işte bir kafirin kuvvetine sığınmıştır. Mümteni'nin manası buydu. Bunun üzerine hüccet ikamesi, şartların yerine gelmesi, ortadan kalkması diye bir şey söz konusu değildi. Bu ne olmuş oluyor direkt? Bu kafir oluyor demişti. Bunu böyle vakileştirebilecek var mı şimdi? Yani bu kaideyi alıp da böyle tam vakaya getirecek. Yani şeyhin görüşünü bu koymuş olduğu kaideyi alıp da vakileştirebilecek var mı içimizden? Örnek verebilecek. Mesela normal halktan biri diyelim küfür ameli işledi. Anladın mı? Bu adam nedir? Şeyhin koymuş olduğu kaideye göre bu adam yakalanması lazım. Öyle değil mi? Ve bu adama hüccetin ikame edilmesi lazım. Ta ki bu küfre düştüğü noktayı bilsin. Israr ederse kafir olur. Öyle değil mi? Bu bir. Veya sorulsun olsun belki adam küfür amelini yapmamıştır yani. Anlaşılmamıştır mesela tam diye. Ama diyelim bugün mesela asker. Askere giden insan da halktan bir insan. Öyle değil mi? Askere giden insan ne oluyor? Mümteni oluyor. Neden dolayı mümteni oluyor? Hem kendi kuvveti var Müslümanlara karşı. Hem de kendisi ne yapmıştır? Hem de kendisi bir kuvvetin arkasına sığınmıştır. Dar-ı harbe sığınmıştır. Buna hüccetin ikamesi gibi bir şey söz konusu olamaz. Diyelim mesela yöneticiler, Tayyip Erdoğan veya işte ne bileyim Erbakan, kim olursa olsun. Hani bunlar küfür ameli yaptıkları kesin, öyle değil mi? Peki şimdi diyebilirsiniz ki bu şeyhin görüşüne göre bu niye bütün yeryüzündeki hakimleri tekfir ediyor ki? Hani buna göre bütün hakimler kafir, bütün hükmedenler kafir. Gitsin onlarla otursun, konuşsun, hücceti ikame etsin. Öyle değil mi? Anlatsın siz küfür ameli yapıyorsunuz desin. Bunlar mümteni olan insanlar. Bunlar ne? Bunlar mümteni olan insanlar. Yani ya kendi kuvvetleri var başbakan olduktan sonra veya devletin kuvvetinin arkasına sığınmışlar. Müslümanların bunu tutup bunlara şey yapması mümkün değil. Bunlara hücceti ikame etmesi mümkün değil. Bu kimler için geçerli arkadaşlar? Bu bazı hakimler için geçerli. Hani maslahat adı altında İslam'a hizmet ettiğini zannedip küfür ameli işleyenler. Öbür taraftan mesela Arap hakimleri için imtina mümtina şartı yok. Neden? Çünkü Arap hakimleri, Arap yöneticileri şeyhleri yakalayıp içeriye atıyorlar. Ve bu şeyhlerin içeriye atılmasındaki sebep ne? Bunların işte hakimiyet meselesini konuşması. Zaten kendi hücceti kendi eliyle adam kendi üzerine ne yapmış oluyor? Kendi eliyle adam hücceti üzerine ikame etmiş oluyor. Peki şimdi arkadaşlar normal bir insan düşünelim. Yani normal bir insan düşünelim. Bu insana hüccet neyle ikame olur? Yani bir insan, insanlara hüccet, hani insanların artık yapmış oldukları fiillerin Allah katında yargılanıyor olabilmesi için, şirk yaptıkları zaman müşrik vasfı görmeleri için insanlara ne lazımdır yani? Öyle değil mi? Bu hüccet, anlıyor musunuz? Hüccet kelimesini anlıyor musunuz? Anlıyorsun değil mi ahi? Hüccet. Hüccet delil. Allah'ın delili var ya, işte Allah tevhid Allah'ın delilidir. Yani bu insanların üzerine kim bunu, ne şekilde insanlar bunu artık hangi yolla insanlara gelmesi lazım ki artık diyebilelim bu adama tevhid ulaşmıştır. Anladın? Bu adama din ulaşmıştır. Bu yapmış olduklarından hesaba çekilir. Yani iki kısım insan var. Bir kendisine ulaşanlar var, bir kendisine ulaşmayanlar var. Öyle değil mi? Neyle olur arkadaşlar? Üç tane görüş var. Üç tane görüş var. Birinci görüş peygamberlerle olur. Ehl-i sünnetin çoğunluğunun görüşü de ne? Ehl-i sünnetin çoğunluğunun görüşü de bu. Yani Allah'ın hücreti insanlara neyle? Peygamberlerle olur. Tabi mesela peygamberler olmadığı zaman neyle olur? Kitap ve alimlerle olur. Öyle değil mi? Birinci görüş peygamberlerle olur. Yani peygamberler insana tevhidi, insanlara tevhidi ulaştırırlar. İkinci görüş arkadaşlar, akılla olur. Mu'tezile'nin görüşü. Üçüncü görüş, misak, Allah'ın kalu belada bizden aldığı misakla olur. Bu da ehl-i sünnetten alimlerin görüşü. Allah kalu belada bizden söz almıştı ya, ben sizin Rabbiniz, Araf 172-174. Ayetlerde, Araf 172-174. Ayetlerde Allah kalu belada bizden söz almıştı. Demişti ki, elestu bi rabbikum kalu bela şehidine. Allah dedi, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Ona da der ki, evet ya Rabbi, sen bizim neymişsin? Sen bizim Rabbimizsin dediler. Anlaştı mı? Ne oldu elimizde şimdi? Üç tane görüş oldu. Şimdi bunları tek tek anlatalım. Bunlar çok önemli, bu üçü. Çünkü bunu anlarsan insan, hüccet bir insana neyle ikame edilir? Onu anlar. Birinci görüş, Ahmetül Cumhur'un görüşüne göre ne? Rasullerle, peygamberlerle insana hüccet ikame olur. Peygamberlerle insana Allah'ın delili ulaşır. O da ne arkadaşlar? Ayet-i kerimede Allah ne diyor? Rusulen mübeşşirine ve munzirine liella yekune linnâsi alallâhi hüccetun ba'den rusul. Nisa 165'te Allah diyor ki, onlar peygamberlerdirler. Onlarla ta ki Allah onlar gelirler uyarıcı ve korkutucu olarak, ta ki insanlara peygamberlerden sonra insanların Allah'ın yanında hücceti kalmasın. Yani hani bize bir peygamber gelmedi demesinler. Aynı şekilde Allah ne diyor arkadaşlar? Nisa İsra 15'te وَمَا كُنَّا مُعَذِّب۪ينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Biz hiçbir kavme peygamber göndermedikçe biz onlara azap etmeyiz diyor. Yine Allah arkadaşlar Taha 134'te ne diyor? Ayet-i kerimede diyor, وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّنْ قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ اِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِّنْ قَبْلِ أَنْ نَذِلَّ اَوْ نَقْذَا. Eğer biz Muhammed'den önce onları helak etmiş olsaydık diyor Allah, diyeceklerdi ya Rabbi, niye bize bir peygamber göndermedin? Sen ayetlerine tabi olacağımız bir peygamber gönderseydin ki böyle rezil olmadan önce, bu hale gelmeden önce tabi olsaydık senin ayetlerine diyecekler diyor. Bu da bize neyi gösteriyor? Yani Allah peygamberleri o zaman niye göndermiş? Kimsenin hücceti kalmasın diye göndermiş. Öyle değil mi? Kimsenin hücceti kalmasın diye göndermiş. Bu nerede geçiyor dedik? Daha 134'te geçiyor. Aynı şekilde وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا. Senin Rabbin hiçbir kariyeyi ta bir peygamber göndermediği müddetçe ne yapmaz? Göndermediği müddetçe, Kasas suresinde göndermediği müddetçe onlara hiçbir şekilde onları helak etmez. Yani bir kariyenin, bir yerleşim biriminin helak olabilmesi için oraya mutlaka ne gelmesi lazım? Mutlaka bir peygamber gelmesi lazım. Yine Mülk suresi 8, 9, 10 buradaki ayetlerde ne diyor? كُلَّمَا أُلْقِيَ ف۪يهَا فَوْجٌ فَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذ۪يرٌ. Oraya her ateşe bir grup atıldığı zaman ateşin bekçileri sordular, size bir Rasul gelmedi mi? Size bir Rasul gelmedi mi? يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ. Kıyamette Allah ne diyecek insanlara? En'am suresinde diyecek ki, ben size şey göndermedim mi? Ey insanlar ve cinler, size peygamber gelmedi mi? Benim ayetlerimi size okuyan size insanlar gelmedi mi? Ne diyor Allah? يَا بَنِي آدَمَا اِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ فَمَنِ اتَّقَى وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَهُمْ يَحْزَنُونَ. Araf suresinde Allah diyor, ey insanlar, size mutlaka benden bir ayetlerinizi okuyan sizden bir peygamber ne olmuştur? Sizden bir peygamber gelmiştir. O zaman buradan neyi anlıyoruz arkadaşlar biz? Buradan anlıyoruz ki demek ki hüccet, yani ehl-i sünnet alimlerinin çoğunun yanında Allah'ın hücceti olan tevhid, insanların yargılanabiliyor hale gelmesi, teklif sahibi olması neyle olur? Peygamberlerle olur. Şeyh bu görüşü ne yapıyor? Şeyh bu görüşü kabul ediyor. Yani peygamberlerle olur. Bu görüş dedi, kimin görüşü? Ehl-i sünnetin genelinin görüşü. Şimdi bu görüşte bir mesele var. Bu görüşte bir mesele var. O mesele de ne arkadaşlar? Peki kendisine davet ulaşmayanlar ne olacak? Yani mesela adam geldi dünyaya, kendisine davet ulaşmadı. Ne olacak bu adamın hali? Ehli sünnete göre arkadaşlar, ehli sünnete göre, ammesinin görüşüne göre, genelinin görüşüne göre, İmam Ahmed'in, Bezzar'ın ve başkalarının rivayet etmiş olduğu hadiste Peygamberimiz ne diyor? Kıyamet gününde diyor, 4 kişi imtihan edilecek. Sağır olan, yaşlı olan, çok yaşlı olan, deli olan, bir de fetret döneminde ölenler. Yani peygamber görmeyenler. Öyle mi? Tabi peygamber görmeyenlerden kasıt davetin kendisine ulaşmadıkları. Çünkü davet ulaştı mı ona fetret ehli denmez. Yoksa biz de şu anda fetret ehli olurduk yani. Kıyamette 4 kişi hesaba çekilecekler. Sağır, deli, çok yaşlı, yani hani bunak diyoruz ya. Bir de kim? Bir de fetret zamanında ölenler. Şimdi peygamber diyor, biri diyecek ki ya Rabbi ben işitmedim. Biri diyecek ki ya Rabbi ben hani akıl edemiyordum, hani çok yaşlı, akıl edemiyor. Biri diyecek, herkes kendi özrünü söyleyecek, durumuna göre özrünü beyan edecek. Biri diyecek ki ya Rabbi bana hiçbir şekilde davet ulaşmadı, fetret zamanında öldüm ben. Öbürü de ne diyecek? Öbürü diyecek ki ya Rabbi ben deliydim yani, çoraplar beni taşla kovalıyorlardı, ben hiçbir şey anlamazdım diyecek. Allah diyor bunlara ne yapacak? Tekrardan bir Resul gönderecek. Bunlara cehenneme girin diyecek. Cehenneme girerlerse onlara serin ve selamet olacak diyor. Anlaşıldı? Şimdi bir daha orada yeni baştan başlar şey yok. Hayat yok. Allah onları deneyecek. Allah bir sene her dediğini yapacaktır. Diyorlar ya. E hadi diyor bakalım cehenneme girin o zaman. Hı? Tabii yani. Şimdi ben iddia ediyorum diyorum senin her dediğini yapacağım. Öyle değil mi? İddia ediyorum diyorum. Bir de bunu çok uzakta görmedim. Mesela Deccal da gelecek. Deccal'ın elinde cehennem olacak, cennet olacak. Öyle değil mi? Cennetine gideni cehenneme sokacak. Kendi gösterdiği cennetine. Gösterdiği cehenneme giden de cennete gidecek yani. Öyle değil mi? Hadislerde yok mu? İşte iki tane şey var. Yalancı cenneti bir de cehennemi var bunun. Yani Deccal'ın mesela harikulada şeyleri var. İşte gökten yağmur yağdıracak, yarın hazinelerini çıkaracak, ölüleri diriltecek. Sırf ne için? Allah insanlar yani baksın hani fitne, büyük fitne ya işte. Kim küfre giriyor yani? Hani kim o mesela biz olsa yani inşallah Rabbimizden onu istiyoruz. Bu akide üzerine sabit kalsa yani eğer ihlaslı olsa o günde deriz yani biz şunu biliyoruz ki hiç kimsenin ölüleri diriltme etkisi yoktur. Yani zaten cinlerle şeytanlarla bu işi yapıyorsun. Çünkü Rabbimize has olan bir şey sana gelmez. Ancak bir peygambere belli bir dönem için verilebilir. O da sen işte cennet cehennemi dünyada peygamber gösterememiş. Sen kimsin yani falan diye. İnşallah insan sabit olsa Allah ona bunu verir bu akideyi. Orada da diyecek cehenneme girin diye. Madem her dediğimi yapacaksanız da cehenneme girin. Peygamber diyor vallahi eğer girseler onlara serin ve selamet olacak. Yok eğer ne yapmasalar, yok eğer girmeseler zaten cehenneme ne yapacaklar? Cehenneme gidecekler. Şimdi arkadaşlar burada ehl-i sünnetin akidesi, kendisine davet ulaşmayanlarla ilgili ehl-i sünnetin akidesi bunların imtihan edileceği. Bunu da Ebu Hasan el-Eş'ari makalatta ehl-i sünnetin genelinden ne yapıyor? Ehl-i sünnetin genelinden, ehl-i sünnetin genelinin görüşü olarak rivayet ediyor. Burada İbn-i Abdülber gibi mesela büyük alimlerden bu hadisi inkar ediyor. Bu söylemiş olduğumuz hadisi. Böyle bir şey olamaz diyor. Neden dolayı olamaz diyor. Çünkü diyor kıyamet günü diyor şey yeri değildir. Teklif yeri değildir. Kimseye yerine emir verme nehyetme yeri değildir diyor. Kıyamet artık ceza mükafat yeridir diyor. Tabi bu söz ne arkadaşlar? Bu söz birçok yönden reddiye verilebilir. Çok uzatmaya da lüzum yok bu meseleyi zaten. Önemli de değil. Birincisi ne? Alimlerin bu hadisi sahih kabul etmesi. Yani şey İbn-i Abdülber'e reddi olarak yeter. İkincisi Ebu Hasan el-Eş'ari'nin ehl-i sünnet akidesini bu diye göstermesi. Demek ki alimler bu hadisi kabul etmişler. Üç, ayeti biliyorsunuz. يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ فَيُدَعَوْنَ اِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِعُونَ Allah diyor o gün onlar secdeye çağrılacaklar ama secde edemeyecekler. Demek ki kıyamette de ne varmış? Kıyamette de talep, istek, emir, nehi yani emir etme, nehy etme kıyamette de devam ediyormuş. O zaman nasıl anlayacağız? Kıyametin şey olduğunu, yani mükafat yeridir, ceza şey yeri değildir, teklif yeri değildir, emir etme, bir şeyi yasaklama yeri değildir. Nasıl anlayacağız bu ikisini? Ta insanlar cehenneme, cennete gidene kadar, tam yerlerini bulana kadar teklif yine olabilir. Mesela hadiste diyor ki Allah secde edin diyecek, müminler edecek, münafıkların belli tabaka gibi olacak şöyle. Demek ki bak yine istek var yani insanlarda. Orada hala mesela biri birine zulmetmiş veya Allah diyor ya biri birinin hakkında konuşur. Git getir diyor yani bunun delilini getir diyor. Ta ki diyor getirmeyene kadar irinin içinden çıkamaz. Yani kıyamette de ne var? Bazı talepler var. Ta ki daha da böyle azap şey olsun diye, sorgu daha da şiddetli olsun diye insanların üzerine bazı talepler var. Bu da İbn Abdülber'in görüşünü yok etmeye ne? Görüşünü yok etmeye yeterli zaten. Ha? Hangisi? يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ فَيُدْعَوْنَ اِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِعُونَ. Sana rakamını söylerim inşallah. يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ فَيُدْعَوْنَ اِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِعُونَ. Tabi böyle olunca arkadaşlar, tabi münafıkların hadisi de buna delil aynı şekilde. Yani münafıklara secde edin denilecek. Tabi sırtları tabaka gibi olacak şöyle. Secde edemeyecekler. Bu da kıyamette cennet ve cehenneme girmeden hala şeyin, istek ve bazı yasakların olduğunu ne yapıyor? Gösteriyor. Yani mesela benim şimdi aklıma gelen gene. Hani diyor ya, biri hakkında bir söz söylerse böyle hiç delilsiz yani. Allah diyor kıyamette o irinin içindedir diyecek. Hadi getir bakalım yani. Neye dayanarak bunu söyledin? Hadi git getir diyecek mesela. Şimdi bu adama da Allah orada ne yapıyor? Allah bunda talepte bulunuyor yani. İstekte bulunuyor. Teklif bunu mükellef kılıyor. Git getir. Neden getiriyorsan getir diyor. Bu da ne? Kıyamette teklifin olduğunu ne yapıyor? Kıyamette teklifin olduğunu gösteriyor. Yani İbn-i Abdülber'in bunun inkarının bir anlamı ne? Bir anlamı yok. İbn-i Kayyım Tarikul Hicreten kitabında zaten böyle uzun uzun reddiye veriyor İbn-i Abdülber'e. Şimdi arkadaşlar şeyi anladık değil mi? Bu Hicretin Resullerle ikame olduğu mesela. Bu neydi? Bu bizim birinci görüşümüzdü. Yazarın tercih ettiği görüştü ve genelde işte tevhidi ve cihadi alimlerin de genelde kabul etmiş olduğu görüş bu yani. Tevhidi ve cihadi alimlerin genel olarak kabul etmiş olduğu görüş bu. Genel olarak. Ondan sonra arkadaşlar dedik ikinci görüş ne? Hüccet insanlara akılla ikam olur diye. Hüccet insanlara neyle? Akılla sabit olur. Yani insanlar akılları varsa yapmış oldukları fiillerden ne yapacaklar? Yargılanacaklar. Velev ki hiçbir şey kendilerine ulaşmasın. Eğer insanlara Allah akıl vermişse insanlar ne yapacaklar? Bu akıldan dolayı kıyamet gününde yargılanacaklar. Bu usulde genelde tahsin takbih meselesi var. Bir görüşe göre ise tahsin takbih biliyorsun akli. Akıllar şeriat gelmeden önce bir fiilin iyi ve kötü olduğunu bilir mi? Ve bu bilgi onlara kıyamette cezayı gerektirir mi? Yani peygamber gelmeden önce akıl tek başına şunun iyi veya kötü olduğunu bilebilir mi? Diye. Bazıları demişler bilir, bazıları demişler bilmez. Yine şeriat lazımdır. Bazı alimler de demişler ki bilir ama ceza alabilmesi için veya mükafat alması için şeriatın gelmesi lazım demişler. Anlaşıldı mı? Yani şöyle, Mu'tezile'ye göre akıl şeriat hiç gelmeden önce de, yani din gelmeden önce, peygamber gelmeden önce de içkinin veya zinanın haram olduğunu bilmek zorunda. Veya işte şirkin kötü olduğunu ne yapmak zorunda? Şirkin kötü olduğunu bilmek zorunda. Ve bunun üzerine de ne yaparlar? Bunun üzerine de yargılanacaklar. Yani hiçbir şeyle ulaşmasa akıl yeter diyorlar. Bunların kötü olduğunu anlamak için akıl insana yeter diyorlar. Bazı gruplar da demişler ki şeriat gelmeden önce ne akıl bir şeyin iyi ve kötü olduğunu anlayabilir ne de insan bununla ceza görür demişler. İkinci grup. Üçüncü grup Ehl-i Sünnet'in genel görüşü ve aynı zamanda da şey racih olan görüşte bir fiil şeriat gelmeden önce de iyi veya kötü diye vasfedilebilir. Şeriat gelmeden önce de akıl bir fiilin iyi veya kötü olduğunu bilebilir yani. Ama bu fiilin iyiliğinin ve kötülüğünün cezasını veya mükafatını ancak şeriat geldikten sonra alır. Anlaşıldı mı? Yani mesela diyelim, aklım şimdi bana diyor ki misal nedir? Zararlı bir şey var diyor ki bu haramdır. Anladın? Ya bu kötü bir şey diyor yani bu haram diyor mesela. Kötüdür o zaman haramdır. Şer'i bir delil gelmediği müddetçe sen bunun kötü olduğunu bilebilirsin ama kimseye bunu yapıyorsun diye sen şey alacaksın diye kıyamette ceza alacaksın ne yapılmasın? Diyemezsin. Ancak işte alimler der ki valla bu zararlıdır. Ya da bu işte haramdır. Öyle değil mi? Ondan sonra artık ne olmuş olur? Belli olmuş olur. Aynı şekilde bu görüş İbn-i Şeyhülislam İbn-i Teymiye ile İbn-i Kayyım'ın da neyi? İbn-i Kayyım'ın da tercih etmiş oldukları görüş. Zaten bu görüşü almadığımız zaman arkadaşlar bu görüş ne? Kur'an-ı Kerim'de deliller yönünden en kuvvetli olan görüş. Allah subhanehu ve teala mesela kavimlere geldiği zaman ne diyor kavimlere? İn entum illa mufterun. Siz iftira eden bir kavimsiniz. Demek ki şirkin iftira olduğu şeriat gelmeden önce de neydi? Şeriat gelmeden önce de sabitti. Mesela Allah onlara ne diyor? Ve kuntum ala şefa hufratin minen nar. Siz ateşin kenarındaydınız. Yani onların içinde bulunduğu hali Allah ateşin kenarında olmaya benzetiyor. Öyle değil mi? Veya işte Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan önce bu ve benzeri ayetler ne yapıyor? Allah onların işlemiş oldukları cürmün kötü bir şey olduğunu söylüyor. Şeriat gelmeden önce de. Ama ceza ve muakaza ne zaman olur? وَمَا كُنَّ مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Biz kimseye peygamber göndermediğimiz müddetçe azap ne yapmayız? Azap etmeyiz diye Allah subhanehu ve teala söylüyor. O zaman biz burada neyi anlıyoruz arkadaşlar? Kur'an-ı Kerim'de hem Allah akılda ve fıtratta bazı şeyler kötü yaratıldığını yarattığı için fıtratta insan şeriat gelmeden de bazı şeylerin kötü, bazı şeylerin iyi olabileceğini bilebilir. Ama bunun cezasını yani kötünün üzerinden ceza alma yani kıyamette veya mükafat almanın ne zaman olur? Ne zaman olur? Peygamberler geldikten sonra, öyle değil mi? Peygamberler geldikten sonra insan iyinin veya kötünün cezasını alabilir. Aklın sadece hüccet olmadığını neyle çürütebiliriz mesela? وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ اُمَّةٍ رَسُولًا اَنْ اِعْبُدُ اللّٰهَ وَاَشْتَنِبُ الطَّغُونَ. Biz her kavimde bir peygamber gönderdik. İnsanlara Allah'a ibadete, tağuttan uzak durmaya çağırdı. Eğer diyelim ki akıllar bununla müstakil olmuş olsaydı peygamberlerin gönderilmesi ne olurdu? Abes olurdu. Allah ne diyor? Biz her kavme bir peygamber gönderdik bu şekilde. وَاِنْ مِنْ اُمَّتٍ اِلَّا خَلَى فِيهَا نَذ۪يرٍ. Fatır suresinde Allah ne diyor? Hiçbir ümmet yoktur ki mutlaka onlarda ne olmuştur? Bu önce okuduğumuz Nahl 36, Nahl suresi 36. Bu ikincisi Fatır suresi. Allah ne diyor? Hiçbir peygamber yoktur ki mutlaka onda bir uyarıcı ne olmuştur? Onda bir uyarıcı geçmiştir. Buradan neyi anlıyoruz arkadaşlar biz? Buradan anlamış olduğumuz mesele şu. Buradan anladığımız mesele peygamberler eğer akıl yetseydi insanların tevhidi bilmesinde peygamberlerin gelmesinde ne yoktu? Peygamberlerin gelmesinde hiçbir şekilde gerek yoktu. Ama Allah her kavme tevhidi anlatsın diye biz peygamber gönderdik diyor. Akıl göndermedik. Tabi buradaki Rasul kelimesini akla muhtezileden bazıları akıl diye de şey yapmışlar yani. Akıl diye de tefsir etmişler. Yine Şura 52'de arkadaşlar Allah peygambere diyor ki وَكَذَٰلِكَ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ اَمْرِنَا وَمَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْاِيمَانُ. Ey Muhammed biz sana ne yaptık? Biz sana bir ruh indirdik yani Kur'an-ı Kerim'i indirdik. Sen bu Kur'an'dan önce imanın ve kitabın ne olduğunu bilmezdin. Anladın? Eğer akılla iman bilinen bir şey olsaydı buna en layık olan kim olurdu? Buna en layık olan Peygamber aleyhissalatü vesselam olurdu. Ama Allah Şura 52'de peygambere bile diyor biz sana vahiy indirmeden önce sen ne kitap bilirdin ne de iman bilirdin diyor. Aynı şekilde Allah peygambere ne diyor mesela Yusuf suresinde ilk başında diyor ki biz sana en güzel kısaları vahiy ediyoruz bu Kur'an'la sen bu Kur'an'dan önce gafillerdendin diyor Allah. Öyle değil mi? Eğer akılla insan uyanık olsa kainattaki delilleri çıkarabilseydi Çıkarabilir, çıkaramaz diye bir şey yok. Şimdi aklın da ehemmiyetini şey yapmamak lazım. Aklıdır insanı hayra getiren ama yani bu akıl insana mükafat ve cezayı ne yapmaz? Mükafat ve cezayı gerektirmez. Ne lazım? Mutlaka şeriatın gelip bu yasaktır, bu doğrudur, bu haramdır, bu şirktir demesi lazım ki ne olmuş olsun? Bunun üzerine ceza ve mükafat bina edilsin. Aynı şekil mesela peygamber geldikten sonra da sağa sola davetçi gönderiyordu. Eğer diyelim ki İnsanların davetçiye ihtiyacı olmasaydı, akılla her şeyi bilmiş olsalardı, peygamberin bu insanları yorması neydi? Peygamberin bu insanları yorması hiçbir anlamı kalmazdı. Burayı anladınız inşallah, akıl red meselesini anladınız. Yalnız şunu tekrar söylüyorum arkadaşlar, aklın da ehemmiyetini küçültmemek lazım. Yani akıldır insanın ölçüsü, akıldır insanı Allah'ın insanları diğer varlıklara üstün kıldığı, akıldır insanı kendisiyle hakkı batılı birbirinden ayırdığı. Ama hangi akıl? Kur'an ve sünnetin öyle değil mi? Dizginlerini Kur'an ve sünnete vermiş olan onun arkasında sürüklenen akıldır. Bu akıl hem dünyasını hem de ahiretini ne yapmıştır? Ahiretini kurtarmıştır. Yani akıl kendi başına tek olmadığından dolayı hevayla, hevesle, şehvetle, acizlikle, zayıflıkla yani akıl bir insandayken insanı sadece akılla düşünmeyin. İnsanı şehvetiyle düşünün, acizliğiyle düşünün, kastarıklarıyla düşünün. Akıl tek çalışmıyor bundan dolayı. Bazen bunlara da tabi olmuş olabiliyor. Şehvet ağır bastı mı şehvete, rahat isteği ağır bastı mı rahata, heva heves ağır bastı mı heva hevese. Bundan dolayı akıl insanı götüremez iyiye veya kötüye. Öyle değil mi? Bundan dolayı ne yapmak lazım? Aklı hevadan, hevesten, şehvetten, eksiklikten, nakıslıktan arındırılmış olan Kur'an ve sünnete tabi etmek lazım. Anlaşıldı mı? Yoksa Kur'an ve sünnete tabi olmayan akıl tek başına hareket etmiyor ki yine. Neyle beraber hareket? Maddeyle. Neyle beraber hareket ediyor? Boğazım çok kötü. Bir dakika arkadaşlar. Evet. Şimdi ne diyorduk arkadaşlar? Dediğimiz şey şuydu. Akıl tek başına olmadığından dolayı, hevayla, hevesle, şehvetle beraber olduğundan dolayı ne olmuş oluyor? Akıl tek başına değil. Onun için ne yapılması lazım? Bunlardan arındırılmış olan Kur'an ve sünnete aklın tabi olması lazımdır dedik. Burada akıl meselesi inşallah çözülmüştür. Üçüncü görüş ne demiştik arkadaşlar? Misakla. Misaktan kastımız ne? Hüccet insanlara misakla kayım olmuştur. Peygamberlerin gelmesine gerek yoktur. Bu Araf 172 bir de 174. ayetleri biliyorsunuz. Araf suresi 172-174. Allah diyor ki وَاِذْ اَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَاَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا اَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ Allah kıyamette ne yapmıştır? Onların sırtından, onlardan söz almıştır. Ben senin Rabbiniz değil miyim? Onlar da evet demiştir. Ta ki diyor Allah kıyamet gününde demeyesiniz biz gafillerdendik. Yani dünyada biz bunu bilmiyorduk. اَوْ تَقُولُوا اِنَّمَا اَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلِ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ اَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ Veya demeyesiniz bizim babalarımız şirk koştu, biz de onlara tabi olduk şirk koştu. Diyorlar ki bunlar, bu ayet çok açıktır diyorlar. Kıyamet gününde Allah kimse cehalete özür göstermesin diye, gafil olduğunu özür göstermesin diye diyorlar. Ne yapmıştır Allah? Onlardan misak almıştır diyorlar. Anladın mı? Buna dayanarak da ne diyorlar arkadaşlar? Buna dayanarak da bu ehl-i sünnetten olan bazı alimler diyorlar ki misak nedir? Misak başlı başına bir delildir. Yani misak Allah'ın kalu belada bizden almış olduğu sözü kastediyorlar. Yine aynı şekilde hani hadis-i şerifte diyor ya sahihinde diyor Allah kıyamet gününde ateş ehlinden birine soracak. Diyecek ki ona اَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ لَكَ مَا عَلَى الْاَرْضِ اَمُفْتَدِيَنْ بِهِ Yani yeryüzündeki her şey senin olsaydı sen onları feda eder miydin bu içinde bulunduğun azaptan kurtulmak için? Diyor naam. Allah diyor ki لَقَدْ أَرَدْتُ مِنْكَ اَهْوَنَ مِنْ ذَٰلِكَ وَأَخَصْتُ عَلَيْكَ فِي ظَهْرِ آدَمَ اَلَّا تُشْرِكَ بِهِ فَأَبَيْتَ اِلَّا اَنْ تُشْرِكَ بِهِ Yani diyor senin yeryüzünde her şey senin olsaydı içinde bulunduğun bu halden kurtulmak ister miydin? Diyor evet. Allah diyor ben bundan daha kolay bir şey istedim senden diyor. Ve Adem'in sırtındayken senden söz aldım diyor. Anladın? Bana şirk koşma dedin diyor. Sen gelene diyor illaki bana ne yaptın? Bana şirk koştun. Bu ikisi diyor delildir ki cehalet hiçbir şekilde ne değildir? Cehalet hiçbir şekilde özür değildir tevhid meselelerinde. Çünkü Allah diyor zaten kıyamete demeyeseniz biz ne dedik? Biz gafillerden idik diyorlar. Bir de arkadaşlar bu meselenin içinde fıtrat meselesi de var. Hani fıtrat Allah illeti fataran nasa aleyhe var ya Rum suresinde. Allah diyor insanları Allah'ın fıtratı ki insanları o fıtrat üzerine yaratmıştır. Bunun tefsir ederken Ebu Hureyre ne diyor? Hangi hadisi okuyor? مَا مِنْ مَوْلُودٍ اِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ اَوْ يُنَصِّرَانِهِ اَوْ يُمَجِّسَانِهِ Bir rivayette de اَوْ يُشَرِّكَانِهِ diyor. Hiçbir çocuk yoktur ki mutlaka fıtrat üzerine doğar. Yani İslam üzerine doğar. Daha sonra babası onu ne yapar? Babası anası onu Yahudileştirir veya Hristiyanlaştırır veya müşrikleştirir veya mecusileştirir diyor. Diyorlar insan fıtrat üzerine yaratılmıştır. Fıtratla misak aynı şey zaten. İnsanın bu fıtratında vardır insanın diyorlar. Böyle olunca da ne olması lazım diyorlar arkadaşlar. Böyle olunca da diyorlar işte şey yapmak lazım. Kimse cehaletle mazur olmaz. Herkesin fıtratında bu vardır diyorlar. Bu görüş ehl-i sünnetin içinde muteber olan alimlerin görüşü. Yani böyle akıl gibi işte bidat ehlinin görüşü değil. Yani ehl-i sünnetin içerisinde itibar edilen alimlerden bu görüşte olanlar var. Yani bunu hüccet olarak almış olanlar var. Neşr uleması da geçen ders anlatmış. Bu konuda iki kısma ayrılmış. Yani misakın başlı başına hüccet olup olamayacağı konusunda. Onlar da nedirler? Onlar da iki gruba ayrılmışlar. Şimdi peki bu, yani bunun yazar başka bir görüş seçti. Bunu nasıl şey yapabiliriz? Yani misakın delilinin tek başına geçersiz olduğuna nasıl reddiye verebiliriz? Bizim şeyh diyor ki, kitabını okuduğumuz, misak hüccettir diyor. Ama misak tek başına hüccet olamaz diyor. Misakın yanında peygamberlerin gelip bu misakı insanlara hatırlatması lazım ki diyor, ondan sonra ne olabilsin? Ondan sonra hüccet olabilsin diyor. Delil olarak da biz diyor Kur'an-ı Kerim'i ne yapmak zorundayız? Ayetleri ve nasları ehl-i sünnet olarak bir bütün olarak anlamak zorundayız. Bir tane ayeti alıp kalan bütün o peygamberlerin hüccet-i kamerisine dair ayetleri bir kenara bırakmak diyor. Bu olmaz diyor. Öyle değil mi? İlimle uğraşan insan diyor bir konuda sonuca varmak için bütün kaideleri getirmesi lazım ve ne yapması lazım ve getirdikten sonra da şey koyması lazım ortaya. Genel kaideleri olması lazım. Mesela ne gibi? Allah'ın affedeceğim dediği bütün hadisler, ayetler işte Allah'ın affına dair. Biz bu neyle kayıtlıdır diyoruz her zaman? اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُشْرَكَ بِهِ Allah kendisine şirk koşulmasını ne yapmaz? Affetmez diyoruz. Bak bu ayeti atmış olsak öyle değil mi? Herkes Müslümandır demek zorunda kalacağız yani. Çünkü Allah'ın affı geniştir diyeceğiz. Allah her şeyi affedebilir. O zaman genel kaideler var. Yani bir şey anlatıldığı zaman bu asla getirilmesi gereken genel kaideler var. Şeyh de diyor ki şeyde rasullerin gelişi de bunun gibidir diyor. Rasullerin gelişi bunun gibidir diyor. Misak da bunun ışığında anlaşılmalıdır diyor. Ve buna deliller getiriyor şimdi. Yani misakın yalnız başına hüccet olmadığına, misakın hüccet olabilmesi için peygamberlerin gelip bu misakı hatırlatmasına dair. Allah ne diyor arkadaşlar Nahl suresinde? Vallahu ahrajakum min butuni ummahatikum la ta'lemun şey'en. Allah sizi annelerinizin karnından hiçbir şey bilmiyor bir şekilde çıkardı diyor şey. Allah subhanehu ve teala. Şimdi hiçbir şey bilmiyor dediği zaman ne olmuş oluyor doğal olarak burada arkadaşlar? Demek ki biz misakı hatırlamıyor olarak doğduk. Öyle değil mi? Bak Allah diyor hiçbir şey bilmiyor bir vaziyette. Allah sizi annelerinizin karnından çıkardı. O zaman biz Allah'ın bizim Adem'in sırtında veya orada ihtilaf var tabi. Bizden almış olduğu veya sözden ne yapmamız lazım arkadaşlar? Hatırlamamız lazım. Allah'ın bizi bununla yargılaması için bizim bunu hatırlamamız lazım. İnsan hatırlamadığı şeyle yargılanır mı? Ya ben dünyaya gelmişim bir şeyi hatırlamıyorum. Bununla yargılanır mıyım ben? Yargılanamam öyle değil mi? İşte bu ayetle ne diyor? Bu ayetle diyor gösteriyor ki demek ki bu misakı hiç kimse ne yapmıyor? Hatırlamıyor. Aynı şekilde mesela yine Şura 52 demiştik ya daha önce de. وَكَذَٰلِكَ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ رُوحًا مِنْ اَمْرِنَا وَمَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْاِيمَانُ Peygamber'e diyor ki Allah biz sana vahiy indirdik. Sen bundan önce ne yaptıydın? Sen bundan önce ne iman bilirdin ne kitap bilirdin diyor. Şimdi peygamber dahi misakı hatırlamıyorsa Allah'ın yeryüzünde seçilmiş olan kulu peygamber dahi misakı hatırlamıyorsa Allah'ın almış olduğu sözü hatırlamıyorsa biz nasıl hatırlayacağız? Öyle değil mi? Yine aynı şekilde o Yusuf suresinde peygambere gafil demesi Allah'ın. Yani peygamber Kur'an gelenlerinde misakla tevhidin bilincinde değildi. Öyle değil mi? O zaman arkadaşlar yani ne diyoruz buradan? Yani çıkarmış olduğumuz sonuç ne olmuş oluyor burada? Sonuç olarak demek ki misak ne değilmiş? Başlı başına yeterli değilmiş. Ve ilim talebesi olarak bizler bir konuya yaklaşırken bütün nasları bir araya toplamış hükmetmemiz lazım. Nasıl ki mesela adam bize dediği zaman kim la ilahe illallah derse cennete girer. Hadisini getirdiği zaman biz ne diyoruz? Ehl-i sünnetin menheci nedir? Ehl-i sünnetin metodu bir konu hakkındaki bütün nasları toplamaktır diyoruz. Sonra diyoruz bak bu ayette de ne diyor? Kim şirk koşmadan la ilahe illallah derse, kim tağutu inkar edip la ilahe illallah derse, kim ihlasla derse, kim şeksiz şüphesiz derse diyoruz ve ne oluyoruz? Sonuç çıkarmış oluyoruz. Öyle değil mi? Ve diyoruz bu ehl-i sünnetin yoludur. Aynı şekilde bu kaide burada da geçerlidir. Yani şeyhin söylediği kaide burada da geçerlidir. Bir konuya varırken, bir konuya giderken ne yapmamız lazım? Bütün nasları toplamamız lazım. Yani misakı aldık diye peygamberlerin hücceti kamettiğine dair bütün ayetleri, hadisleri veya insanların aslında cahil olduğuna dair bütün ayetleri, hadisleri bir köşeye atarsak ne olmuş olur? Bir köşeye atarsak bu olmaz diyoruz. Peki o zaman arkadaşlar şöyle bir soru da gelebilir. O zaman Allah misakı niye zikretmiştir? Ya şimdi biri de böyle bir soru da sorabilir. O zaman Allah der misakı niye zikretmiştir? Yani abes midir bu misak? Yani hiçbir değeri yok mudur diye. Misakın değeri vardır. Dedik ya misak hüccettir ve peygamberler bunu hatırlatmakla gönderilmişlerdir. Hiç olmayan bir şey değil. İnsanlara zaten söz, insanların sözünü vermiş oldukları bir şeyi insanlara hatırlatmakla gönderilmişlerdir peygamberler. Bu birinci nokta. Ve aynı şekilde ne diyoruz arkadaşlar? Yalnız misak tek başına nedir? Eksiktir. Misak tek başına eksiktir. Fezekkir innema ente muzekkir. Peygamberler ne için gelmişlerdi? Hatırlatmayla. Hatırlat. Muhakkak ki sen nesin? Hatırlatıcısın. Ve Allah ne diyordu mesela genelde? İşte insanlara لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ değil mi? وَلِيَتَذَكَّرَ اُلُّ الْأَلْبَابِ akıl sahipleri hatırlasınlar diye, akıl sahipleri bilsinler diye. Ve insan ne diye insan? İnsan diye isimlendirilmesinin sebebi çok fazla unutkan oluşundan dolayıdır. Ve kimse de diyemez. Sen şimdi hatırlıyor musun kalu belada verdiğin sözü? Yani var mı öyle birini gördün mü? Ya ben hatırlıyorum işte kalu belada. Bazı saçmalıklar var insanların içinde işte. Hani bazen birini görüyorsun ya sanki ben seni görmüştüm. Ya olabilir diyor kalu beladan falan. Bunlar saçma sapan şeyler yani olabilir kalu beladan. Yani kalu belanın ne zaman olduğunu bile bilmiyorsun yani. Kalu beladaki simaları hatırlayacaksın. İlâ mâhiri. Şimdi burada arkadaşlar bu şey meselesini anladık inşallah. Misakın tek başına ve fıtratın tek başına hüccet. Hüccet olduklarını yani geçerli olduklarını fakat insana bunu kimin hatırlatması gerektiğini peygamberlerin hatırlatması gerektiğini ne yaptık? Peygamberlerin hatırlatması gerektiğini öğrendik. Şimdi burada bir tane şey geldi. Şimdi burada bir tane şüphe getireceğim. Bu misak ayetini delil alanların şüphesi. Şimdi bunlar diyorlar ki arkadaş diyorlar. Bu Mekke'li müşrikler diyorlar. Peygamber aleyhissalatü vesselam gelmeden önce bunlar müşrikti. Ve bunlar ateşte yanacaklar diyor. Ateşte yanacaklarına delil. İnne ebi ve ebâke finnâr. Benim babam da senin baban da ateştedir. Peygamber İmam Ahmed'in oğlu Abdullah'ın sünnette rivayet etmiş olduğu bir hadiste sahabenin birine yine babalarının ateşte olduğunu söyleyince zoruna gidiyor sahabenin. Diyor istedim ki sahabe diyeyim ya senin baban ya Resulallah. Hani zoruna gitmiş ya. Sana dedim ya sen ehlin ne olacak ya Resulallah. Diyor benim ehlimden olsun başkası olsun. Hangi kabre uğrarsan de ki Muhammed sizi böyle üzen bir şeyle sizi müjdeliyor. Yüzünüz üstü sürüne sürüne cehenneme gideceksiniz diye. Peygamberimiz böyle diyor. Bu peygamber gelmeden önce babası da dahil, annesi de dahil hepsinin ateşte olduğunu gösteriyor. İki, arkadaşlar Allah Kur'an'da bunları müşrik diye isimlendiriyor. لَمْ يَكُنِ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِك۪ينَ ne müşrikler ne de ehli kitap diyor. Kafir olan ehli kitap diyor. Daha bunlara peygamber gelmemişti. Öyle değil mi? E peki ne olacak? Bunlara peygamber gelmeden Allah bunlara müşrik diyor. Yine mesela Allah ehli kitaptan konuşurken ne diyor? وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذ۪ينَ كَفَرُوا ehli kitap bundan önce kafir olanlara karşı övünürdü yani peygamber bizden gelecek. Kafir olan dediği kim? Mekkeliler, müşrikler yani Araplar. Ehli kitap dediği kim? Hristiyan ve Yahudiler veya Yahudiler sadece. Şimdi bu naslar bize neyi gösterdi? Bir, peygamber gelmeden bunlar ateş ehlidirler. İki, bunlar nedirler? Bunlar bunlar müşriktirler. Anlaşıldı mı? Peki ne yapacağız? Diyorlar ki bunlar peygamber gelmedi bunlara diyorlar. Bunlar o zaman nedirler diyorlar? İbrahim'in dini bunlara bunlar misakla diyor şeydirler. Bunlar Allah bunlardan Arap 274'te bahsettiği misak söz Allah bu sözü onlardan almıştı ya diyorlar. Bu sözden dolayı onlar nedirler? Bu sözden dolayı onlar bununla yargılanacaklar diyorlar. Yani demek ki misak nedir? Demek ki o söz tek başına hüccettir diyorlar. Şeyh de diyor ki arkadaşlar meşhur bir cevap var zaten onu veriyor. Şeyh de diyor ki birincisi diyor bu insanlar İbrahim'in dini bunlara gelmişti. Misakla bunlar şey değillerdi diyor. Misakla bunlar sorumlu değillerdi diyor. Bunlara İbrahim'in dini ulaşmıştı. Dersen İbrahim'in dini nasıl ulaşmıştı? Tahrif edilmişti İbrahim'in dini. Şeyh diyor Zeyd ibn Amr ibn Nüfeyl ve Varaka ibn Nevfel ve bir iki kişi daha neydi? Sağlam tevhidi biliyorlardı. Demek ki hala sağlam tevhid de neydi? Hala sağlam tevhid de vardı. Ve bu insanlar sürekli bunlara diyordu sizin bu yaptığınız yanlıştır diye. Siz putlara tapıyorsunuz. İşte koçu Allah yarattı. Siz bunu götürüp Allah'tan başkasına kesip Allah'tan başkasının ismini anıyorsunuz. İşte benden başka İbrahim'in dini üzerine olan yoktur diye Mekke'de bağırıp çağırıyordu bu insanlar. Diyor o zaman nedir? Bu da bize neyi gösteriyor? Hüccet başkalarına bir defa da olsa tevhidi hatırlatmakla hüccetin kayım olacağını ne yapıyor? Kayım olacağını gösteriyor. Aynısını İmam Nevevi de söylüyor arkadaşlar. İnne ebi ve ebeke finnar, Müslüm'de geçiyor biliyorsunuz. Ben babam, senin baban da ateştedir hadisi. Nevevi diyor ki bu gösteriyor ki peygamberden önce ölenler nefsi cehennemdedir. Hiçbir kimsenin yakınlıkları da onlara fayda vermeyecektir. Ve diyor ki bu demek değildir ki onlara davet ulaşmadan onlar, Allah onları ateşte yaktı. Onlara İbrahim'in daveti ulaşmıştır diyor zaten. Onlara İbrahim'in daveti ulaşmıştır. Yoksa şimdi şöyle bir bizim dinimiz de şu anda tahrif edilmiş. Öyle değil mi? Her yönden tahrif edilmiş. Şimdikilerin hepsinin de mazur olması lazımdı o zaman. Neydi şimdikiler? Misakla değil, peygamberin dininin kendilerine ulaşmasıyla ne oluyorlar? Ulaşmasıyla bunlar da hüccet, bunlara ikame olmuş oluyor. Yani ellerinde bir delil kalmıyor. E şimdi burada tabii birileri çıkar der ki yahu kardeşim sen böyle diyorsun da Allah diyor ki لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَا اُنْذِرَ أَبَاهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ. Allah Yasin suresinde diyor ki öyle bir kavmi uyar ki onların babaları uyarılmamıştır. Allah bunları uyarılmadığını söylüyor. Sen de bunları uyarıldığını söylüyorsun. Allah İbrahim'in dinini uyarıcı olarak görmüyor. Yeterli görmüyor. Sen de diyorsun ki işte şeydir. Bunlar uyarılmışlardı diyorsun. Peki nasıl olacak bunlar nasıl? Başka bir ayet de var arkadaşlar. Diyor ki وَاِمْ مِنْ اُمَّتٍ اِلَّا خَلَى فِيهَا نَذ۪يرٍ. Hiçbir ümmet yoktur ki mutlaka onda bir uyarıcı olmuştur. Mutlaka onda bir uyarıcı geçmiştir. Bir uyarıcı ona gelmiştir. E nasıl anlayacağız bu iki ayet şimdi o zaman? Bir ayet diyor ki öyle bir kavmi uyar ki onların babaları uyarılmamıştır. İkinci ayet diyor ki hiçbir ümmet yoktur ki mutlaka onda uyarıcı geçmiştir. Nasıl anlayacağız? İbn Kesir diyor ki anlayacağız ki İbrahim sadece Araplara gönderilmediğinden dolayı Allah böyle söylüyor. Yani İbrahim de umum bir risaletle gelmiş çevresindekilere. Bundan dolayı diyor Allah subhanahu aleyhi ne yaptı? Araplara diyken öyle bir kavmi uyar ki babaları uyarılmamıştır. Yoksa uyarılmışlardı. Fakat onlara has bir uyarı değildi. Hani her kavmin özel uyarıcısı gelirdi ya bazen genel peygamber gibi. Onlara has bir uyarıcı yoktur. İmam Kurtubi'ye göre de diyor peygamberden önce yani onlara Arap bir uyarıcı gelmemişti. Yani Arap olmayan uyarıcılar gelmişti. Peygamber de geldi ne yaptı? Peygamber de geldi. Arap bir uyarıcı olarak onlara geldi. Burada da ne geçerli arkadaşlar yine? Bir konu hakkında fikir yürütürken, bir konu hakkında hükme varırken bütün nasları bir araya toplamak lazım. Öyle değil mi? Bir nası alıp asıl yapıp ondan sonra diğerlerini de onun uğrunda tevil etmemek lazım. Bütün nasları bir araya toplarız. Bakarız asıl olan nedir? Asıl olanı çıkarırız ortaya. Ondan sonra diğerlerini de onun ışığında ne yaparız? Diğerlerini onun ışığında anlarız. Tahrif etmiş olmayız. Buraya kadar sormak istediğiniz bir soru var mı? Anlaşılmayan bir nokta. Hı? İlla khala fiha nezir. Diyor bak şimdi arkadaşlar bu misak hüccettir diyenler diyorlar ki ya sen diyorlar bize diyorlar ki mesela siz diyorsunuz bunlar İbrahim'in diniyle uyarılmışlardı Mekke'li müşriğe. Allah da Kur'an'da diyor ki لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَا اُنْذِرَ أَبَاهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ. Öyle bir kavmi uyar ki Muhammed babaları uyarılmamıştır. Şimdi biz bunu nasıl anlayacağız diyorlar yani. Sen böyle diyorsun uyarılmış diyorsun. İbrahim'in dini ulaşmıştır diyorsun. Allah da onların uyarılmadığını söylüyor. Demek ki diyorlar tevhidde cehalet diye bir şey yoktur. İnsan gafil de olsa müşrik olur diyorlar. Şeyh de diyor ki başka bir ayette de diyor وَاِمْ مِنْ اُمَّتٍ اِلَّا خَلَى فِيهَا نَذ۪يرٍ. Hiçbir ümmet yoktur ki mutlaka onda uyarıcı geçmiştir. Öyle değil mi? Hiçbir ümmet yoktur ki ayet numarasını söyleyeyim sana. Hiçbir ümmet yoktur ki mutlaka onda ne olmuştur? Fatır 24. Hiçbir ümmet yoktur ki mutlaka onda bir uyarıcı ne olmuştur? Bir uyarıcı geçmiştir diyor. Ha bu ikisini alırız diyor. Ne olmuş olur? Ehl-i sünnetin menheci. Beraber sonuca ulaşırız diyor. O zaman ne yapmak lazım? Demek ki her ümmette uyarıcı geçmişse demek ki bu işte öyle bir kavmi uyar ki babaları uyarılmamıştan kasıt nedir? İbn-i Kesir diyor ki kasıt yani şudur. Onlara has bir peygamber gelmemişti. Kurtubi ne diyor? Diyor kasıt nedir? Onlara Araplardan bir peygamber gelmemişti. Anlaşıldı mı? Yoksa onlara davet gelmişti. Bir de şunu da unutmayın arkadaşlar. Uyarıcı demek illa peygamber olacak diye bir kaide yok. Peygamberin geride bıraktığı din de nedir? Peygamberin geride bıraktığı din ve bu dini insanlara anlatanlar da nedirler? Uyarıcı hükmündedirler. Öyle değil mi? El ulema varasetul enbiya, alimler peygamberlerin varisleridirler. O zaman bizim de şu anda şey olmamız lazım. Bizim de özür sahibi olmamız lazım yani. Peygamber görmedik biz. Öyle değil mi? Ama alimler bu dini ne yapıyorlar bize? Alimler bu dini bize ulaştırdıklarından dolayı Her kavmin o idyonu olmuş oluyor. İçinde bir tane uyarıcı olmuş oluyor. Ve nereye bakarsanız bakın mutlaka genelde böyle hakiki tevhidi anlatan biri de vardır yani. Tek de olsa, etrafında kimse olmasa da hakiki tevhidi yaşayan insanlar böyle bir tane de olsa bulursunuz yani mutlaka. Eyvah. Ve ahiru da'vana elhamdülillahi rabbil alemin.